Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhtemelen konumuz tekbirin fazileti. Tekbirin fazileti inşallah nasip olsa inşallah. Tekbir tefil babından mastardır. Kebbere fiilinden geliyor. Allah Teala Celle Şanlı'ya azamet deme, Allah Teala'ya büyük deme anlamına geliyor. Yine tefil babı teksir işin geliyor. Ya Allah Teala Celle Şanlı'ya çok çok tekbir anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk gelen vahiy Hıra Dağı'nda, Nur Dağı'nda İkra Suresi'nin 5 ayeti idi. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne nübüvvet verildi. Yani peygamberliğin nebilik makamı verildi. Fakat peygamberimize davet emri verilmemişti. Aradan biraz zaman geçti. O arada Peygamber Cebrail Aleyhisselam hiç gelmedi orada. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin dışarı dolaşırken bir ses duydu peygamberimiz, ses. Ama öyle normal ses değildi böyle. Aşırı başka bir manevi sesti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sağına baktı, soluna baktı, kimseyi göremedi. Başını kaldırıp göğe baktı peygamberimiz. Yerle gök arasını kaplamış, büyük bir nurdan taht üzerinde bir melek oturmuş, peygamberimize o bağırmış ya Muhammed diye. Henüz tabi peygamberimizin daha Cebrail Aleyhisselam'a ünsiyeti olmadığı için o anda peygamberimize bir ürkme oldu Aleyhisselam Hazretleri'nde. Hatta peygamber titredi, evine geldi. Dedi ki hanımı Hatice validemize, ya Hatice destiruni örtün beni, örtün. Bir titreme geliyor bana dedi. Peygamber örtündü, uzandı, yattı yere. Hemen biraz sonra Hatice Aleyhisselam yine geldi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne ve şu ayeti getirdi Peygamberimize. Bismillah. Ya eyyühel müddessiru. Ey tedessür eden, örtüye bürünüp yatan. Buradaki ya uyarı. Aslında uzaktaki kişi için kullanılır bu Arapçada bu. Ya deyince. Yani Türkçemizde ey anlamında geliyor. Burada Peygamberimiz uyarı için Cebrail Aleyhisselam Allah'ın ayetini bu şekilde okudu. Ey örtüye bürünüp yatan. Kum, kalk, kalk. Sen bu dünyada yatmak için yaratılmadın. Asli görevin var. Kalk. Fe'enzir hemen inzara başla. İnzar uyarma, korkutma anlamlarına geliyor. Burada Mevlam peygamberimize febeşir yani müjdeler buyurmadı. Neden? Kime müjdeleyecek peygamberimiz? Mekke mükerreme cihali döneminin en karanlıklarını yaşıyor, en karanlıklarını. Ahlak diye bir şey kalmamış. İçki, fuhuş, her şey, zalim, zulüm, baskı, karmaşa, kargaşa. Öyle bir ortamda tabi Mevlam müjdeler buyurmadı, fe'enzir buyurdu. Onları uyar, uyarmayanları da azabıyla korkut anlamına geliyor. Buradaki fe'de fa'yı takibiye deniyor Arapçada buna. Kalk, kalk ve hemen insanları davete başla, uyurmaya başla, korkutmaya başla. Ve rabbeke fekebbir. Arkadan Rabbim şöyle buyurdu Cebrail Aleyhisselam diliyle. Ve rabbeke, Rabbini de fekebbir tekbirle an buyurdu. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk gelen emir, Risalet bölümünde ilk emir, Rabbini tekbirle an, tekbir gecir. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hemen yattığı yerden kalktı, ayağa kalktı Peygamberimiz. Allahu Ekber dedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hatice Validemiz, o da bir şeyler sizinledi. Tam melek göremiyor. Ama meleğin girdiği bir meclis, hava değişir tabi arada. Hele bu melek Cebrail olunca ortam tamamen değişti. Hatice Validemiz bir şeyler sezdi. Peygamber ayağa kalkıp Allah böyle deyince Hatice Validemiz de o da tebrik getirdi. Allahu Ekber dedi. İşte Peygamberimizin ilk ibadeti olmuş oluyor bu Risalet bölümünde. İlk ibadet Peygamberimizin tekbir olmuş oluyor. Allahu Ekber diye. Peki acaba bundan ne hikmeti var? Rabbimiz önce bunu böyle buyurdu. Habibi Muhammed'im ayağa kalk, inzara başla, hemen Rabbini tekbirle an. Neden acaba? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri kum emriyle, yani kalk emriyle ayağa kalktı Peygamberimiz. Arkadan fe'endir emriyle insanları davete başlayacak. Başlayacak ama bu tabi önce Peygamberimize çok mu çok güç geldi tek başına. Orta çağın o karanlık dönemlerinde baskı, zulüm, zorbalık, ahlaksızlık, her kötülüğün bulunduğu bir toplum. Öyle toplum ki artık insanlar canavarlaşmışlar. Öz kuzuna diri diri gömecek kadar toprağa öyle bir canavar bir toplum. Ahlaksız bir toplum. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalktı ama Allah emretti. Fe'enzir. İnzara başla, davete başla. Peygamberimize bu bir güç geldi önce böyle. İnsanla uğraşmak, hepsini karşısına almak, onların tapındığı putları onları İslam'a getirmek kolay değil tabi. Ama Mevlam buyurdu, Rabbinin tekbirle an. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalkıp da Allahu Ekber deyince iş değişti muhteremler, iş değişti. En büyük Allah Celle Celaluhu. O anda Peygamberimizin gönül aleminde Allah'ın büyüklüğü tecelli etti. Allah'ın büyüklüğü, azameti. O Allah Celle Şanlığı yerleri gökleri yaratan, arşı ferşi yaratan, o Allah ki Rabbül Alemin, bütün alemin Rabbi Mevla. Nedir ki Mekke halkı, nedir ki Allah katında? Dünya ne Allah katında? Şu alem büyüklüğü yanında, dünya bir nokta zerre olamaz Allah'ın büyüklüğü karşısında. İşte o anda Peygamberimizin gönül aleminde Allah'ın Celle Şanlığı azameti bir tecelli etti. O zaman bu insanların, Mekke'nin durumu, toplum Peygamber gözüne küçülü tabi o zaman böylece. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Hatice Validem başladı davete. O konuya girmeyeceğim. Asıl nedir bu konumuz inşallah? Tekbirin önemi, fazileti. Allah-u Ekber demenin. Şimdi biliyorsunuz Arife günü de Kurban Arife gününde de tekbir getiriliyor. Bu Hanefi mezhebine göre vacip olmuş oluyor. Arife günü sabah namazının farzında sonra başlıyor tekbir getirilmeye. Bayramın dördüncü günü iki namazında da getiriliyor. Orada bitiyor. 23 vakit oluyor. İnşallah bunu da unutmamaya çalışalım muhteremler. Tebrik getirmeye. Bir insan mesela sabah namazını kıldı, öğle namazını kıldı. Bunlara tekbiri teşrik, yani teşrik tekbiri deniyor. Yalnız burada incelik var burada. Teşrik derken kaf oradaki. Eğer teşrik kef olursa anlam tam alt oluyor. Tamam böyle şey. Teşrik Haşa Allah'a şirk koşma anlamına geliyor bakın. Şirkten geliyor. Kefir olursa böyle. Teşrik kafile. Geliyor ki anlam değişiyor mesela böyle. Teşrik yani şarktan geliyor, doğuktan geliyor. Yani doğuya doğru yürüme, işte sıcakların gelmesi, etlerin kurtulması filan. Çünkü bu günlerde tabii kurban kesiliyor Mina'da, o etleri orada kurtulardı güneşte. Taşla kurtulardı muhteremler. Hala kurtan var. Mekke mükerreme, o Mina bölümü çok sıcak olduğu için orada etleri ince ince kesiyorlar. Taşla üzerine bunları diziyorlar. Etler orada taşla kuruyor böyle. Öbür tarafını çeviriyorlar. Etler kuruyor. Onlara torbalara dolduruyorlar. Birisini yiyorlar ona böyle. Hiç bozulmuyor böyle. Suya koydu mu et gibi oluyor orada. Onlara teşrik günü deniyor işte bu et kurban kesildiği günlere. Bunun için buna da teşrik tekbiri ama kafile teşrik tekbiri deniyor bunlara da. Şimdi inşallah Peygamberimizin hadislerine bakalım önce Aleyhisselam Hazretleri'nin tekbirle ilgili ne gibi Peygamberimizin hadisleri var. Müslüm'de bir hadis okuyorum inşallah önce. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah katında en sevgili kelam, ehabbül kelam ile azze ve celle buyuruyor. Ehabbül kelam ile Allah'ı azze ve celle. Allah katında en sevgili sözler nedir? Dört tane. Biri Sübhanallah. Sübhanallah. Allah katında çok kıymetli sevgili sözler, kelamlar bunlar. Biri Sübhanallah. İkincisi Velhamdülillah. Buradaki bab atiftir. Yani ve anlamına geliyor. Yani Elhamdülillah. Bunlar belirmiş anlamda. Demek ki dört kelam vardı Allah'a en sevgili. Biri Sübhanallah. Yalnız B ama. P değil muhteremler. Bazıları bunu Sübhan yapıyorlar, P yapıyorlar. Arapçada P harfi yok. Bir de Subu değil. Sad değil, sin ince olacak bu. Subu sabah anlamından geliyor. Sübhanallah birincisi. İkincisi Elhamdülillah. Üçüncüsü La ilahe illallah kelime-i tevhid. Dördüncüsü de Allahu Ekber. Dört tane. Bunlara çok devam etmek gerekiyor. Bu konuda hadisleri çok var. İnşallah bir öz olarak mealini vereyim birkaç da daha inşallah daha. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis Tirmizi'de yani kütüb-i siteden Sübhanallah mizanın yarısını dolduruyor bakın. Bir insan bir defa anlamını bilerek, düşünerek, inanarak kişi bir defa söyleyebilirse Sübhanallah diye Allah'a tenzih etmek noksan sıfatlardan. Mizanın yani mahşer mizanın yarısını dolduruyor. Elhamdülillah, o da mizanın öbür yarısını dolduruyor. Tekbir ise, insan bir defa tekbir getirebilirse güzelce, yani Allahu Ekber dese, bu da nedir? Yerle gök arasını dolduruyor bakın muhteremler. Bir tekbir, yerle gök arasını dolduruyor. Bir Allahu Ekber bir defa demek, o kadar kıymetli. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis yine Tirmizi'de, bir kimse sabahtan 100 defa Allahu Ekber derse, 100 defa. Yine kişi akşam da 100 defa derse, yani bir insan günde 200 defa Allahu Ekber derse, o gün ancak bunu söyleyenlerin dışından başka kimse bundan daha üst amel yapamaz bu Peygamberimiz. Yani bu kişinin ameli en üstün gelir. Ancak bunu yapanlar on dahillerdir. Peki acaba bizler günde 200 defa Allahu Ekber diye tekbir getirebiliyor muyuz acaba muhteremler? Ona bakalım şimdi inşallah. Mevlamız Peygamber buyurmuştu Rabbeke fekebir diye. Habib-i Muhammed'im Rabbini tekbirle an. Rabbini büyükle yani. Allahu Ekber. Bu ayeti kerimenin gereği namaza tekbirle girmek farz oluyor işte. Farz oluyor. Namaz, ne namaz olursa olsun, farz olsun, sünnet olsun, vacip olsun, nafile olsun. Her namaza tekbirle girmek farzdır. Bu farz tekbirine iftitah tekbiri deniyor. İftitah tekbiri deniyor buna. İftitah, açış, futuhat anlamına geliyor. Yani insana o manevi yolları açan tekbir. Bu tekbirin bir ismi de tekbiri tahrime. Haram kılan tekbir deniyor buna. Haram kılan tekbir. Bu tekbiri neyi haram kılıyor? Namazın dışında helal olan şeyler namazda haram olur tekbirle beraber. Kişi mesela namaz kılacak. Abdestini aldı. Susamış. Tabii su içer. Konuşmak istiyor bir şey. Konuşur. Yürümek istiyor, yürür. Kişi namaza geldi. Kıbleye döndü. Ayağı dikildi. Niyete başladı. Bir takırdı oldu. Dönüp bakar. İcabında bir ikaz ile uyarır bir kişi. Ama bir Müslüman, bir mümin Allahu Ekber diye o tekbiri aldı mı artık ona dünya işte haram oluyor. Su içemez. Dünya kelamı konuşamaz. Göğsünü kıbrına ayıramaz. Bir şey yapamaz bu şekilde. Bunun için bu tekbirin bir ismi de tekbiri tahrime deniyor buna. Ayrıca ezanda da 6 tane tekbir var. Her ezanda tam 6 tane tekbir var. 4 tekbir başında. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir. Yine sonunda 2 tekbir. Demek ki her ezanda 6 tekbir var. Kamette aynı şekilde 6 tekbir var. Peki acaba ezanda neden böyle tekbirle başlıyor ezanlar? Hikmeti ne acaba muhteremler? Allahu Ekber, Allahu Ekber 4 defa yani başında. Neden acaba? Allah'ın Celle Şanlığı büyüklüğünü o anda hatırlatma bütün insanlara. Kimi uykuda, kimi yemekte, kimi işinde, kimi eğlencede, kimi gaflette, kimi boş konuşuyor, kimi çayını demliyor, kimi gazete okuyor, kimi haber dinliyor. O anda İlahi Ebir hatırlatılıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Uykundan da hayırlı, işinden de hayırlı, haber dinlemeden de hayırlı, her şey hayırlıdır. En büyük Allah'tır Celle Şanlığı. Yani bu toplumsal bir uyarı oluyor bakın. Günde 5 defa. Günde 5 defa önce sabah namazında uykunun en tatlı anında Hazreti Bilal Habeşi Radıhan Hazretleri sabah ezanı okuduktan sonra Peygamberimizin kapısına gelirdi. Hazreti Bilal. Yine bir Hazreti Bilal Peygamberimizin kapısına geldi. Peygamberimizin çıkmasını bekliyor. Peygamberimiz çıkıp daha meclise girecekler. Hazreti Bilal bekledi. Baktı Peygamberimiz çıkmıyor. Seslendi. Ya Resulallah Es-salah. Ya Resul Es-salah. Namaz vakti geldi. Hazreti Ayşe Validemiz cevap verdi. Yavaşça, kısık sesle. Ya Bilal, bağırma, sus. Resulullah buyuruyor, uyuyamadı. Hep secdede ağladı, ümmet için ağladı Peygamber bu gece. Çok üzüldü, çok ezildi Peygamber bu gece. Çok ağladı. Şu anda bir uykuya daldı. Ya Bilal, biraz sus, biraz uykusunu alsın. Hazreti Bilal neydi Hazreti Bilal? Es-salatu hayru mine nevm dedi ama. Namaz uykudan hayırlı. Hangi uykudan? O Resulullah uykusundan da hayırlı. Bak, bizimki değil bak. Peygamber bunu duydu. Peygamber duydu. Hem peygamber başına kaldı, gözünü açtı. Peygamber Bilal'a, ya Bilal Onu her gün sabah namazında onu söyle. Hayat Fırat'tan söyle buyurdu muhteremler. Onun bir ilave edildi. Sabah namazında tam uykumuzun tatlı anında, tabi özellikle kısa gecelerde, hele bazen çok sıcak oluyor, insan bir de uyku tutmuyor, bazen sivrisinek de geliyor, insan rahatsız ediyor, mide bulandırıyor, işte şu oluyor, bu oluyor, hava biraz serinliyor gece arasından sonra, insan tam böyle uykuya dalıyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber, en büyük Allah'tır, en büyük Allah'tır. Efendim, uykuna tatlı ama namaz uykudan hayırlı. Hem de peygamber uykusundan da hayırlı o namaz. Şimdi bir de gelelim namazdaki tekbirlere muhterem cemaatimiz. Bakın Allah'ın rahmeti bize elhamdülillah namazdaki tekbirlere gelelim şimdi. Sabah namazından başlayalım inşallah. İki rekat namazda 11 tekbir var. Her iki rekat namazda 11 tekbir. Başta ilk tekbir. Rüküye giderken, rüküden kalkıp secdeye giderken, secden kalkarken, ikinci secde, on secden kalkışta her iki rekatta 11 tekbir var. Bunun biri de İftah tekbiri farz. Onun sevabını bir Allah biliyor. O kadar büyük bela. Bakın namazın dışında bir kimse bir tekbir alsa namazın dışında bir kul Allahu Ekber dese, inanarak şöyle Allah'ın bir gün kabul etse bunun sevabı yerle gök arasına sığmıyor, dolduruyor, taşıyor muhtemelen. Bir sevap bela. Her ibadetin namazdaki sevabı katlanıyor. Daha da büyüyor. İki rekatlık namazda 11 tekbir var. Şimdi sabah namazının sünneti iki rekat, iki de farz. Ne yapıyor? Yalnız sabah namazında tam 22 tane tekbir var bak. 22 tekbir sabah namazında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunun hikmeti ne acaba? İnsan namazdaki tekbir aldı. Arada neden gerekiyor acaba? İşte kul namaz Allah'ın büyüklüğünü unutmasın diye derler. Tekbir aldık. Sanki mahşer yerinde Allah'tan dikilmişiz gibi kıyamdayız, ayaktayız. Okuduk, rükûya varacağız. Ama rükûdayken de yine kul Allah'ın büyüklüğünü hatırlayacak. Tekbir alınıyor. Allahu Ekber. O'dur en büyük olan. Ancak O'dur büyüklüğe mahsus olan. Rükûya gidiliyor. Allah orada teşbih ediliyor azametiyle. Yükünden kalktık, Bismillahirrahmanirrahim diye kalkıyoruz. Ama secdeye girişte yine Allahu Ekber böyle. Bilhassa secdeye gidiş çok önemli muhteremler. Secdeye gidiş böylece. Çok önemli böylece. Yani o anda bu tekbir o kadar yerinde gerek ki bu tekbir biraz şöyle düşünsek biraz böyle yüzüne kalmayıp işin içine girsek, yani bu tekbir burada şart gerek burada böyle. Yani bunu akıl bile kabulleniyor. Neden? Çünkü secde ne demek? Allah huzurunda en onurlu organ olan alnımızı yere koymak. Yani kulun yokluğu secdede. Allah huzurunda kulun toprağa yapışması, yere yapışması. Ama o anda eğer tekbir almasak, Allah'a bir tekbir almasak, o anda Allah'ın büyüklüğünü unutsak, aklımıza başka bir şey gelse ne olur? Secdeye giderken, işte o da tehlike var bakın tembeleşe. Tehlike var tembeleşe. Yani hiç olmazsa namazda, secdeye giderken, gafil olmamaya çok ama çok özen gösterelim muhteremler, çok özen gösterelim. Şimdi şekil olarak, görünüşte, evet, kişi secdeye gidiyor, ne güzel. Acaba aklımızda ondan ne var ama? Evdeki param var, dolarım var, şum var, işim var, gücüm var. Acaba onda akılda ne var? Secdeye giderken kişinin ne hali secde ediyor? İşte bunun için secdeye giderken de bu tekbiri çok güzel alalım. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle. Ancak O'dur büyük olan, O'dur mülkün maliki olan diye Allah'ın büyük hatırlayalım. Allah huzurunda ve O'nun huzuruna yere kapaklanıp alnını, burnunu yere böyle bastırarak, yerin seyrettiğini duyarak Allah'a tesbih etme. İşte yalnız sabah namazında tam 22 tane tekbir var. Öğle namazına gelelim. Öğle namazının 4 rekat sünneti, 4 farzı, 2 son sünneti var. 55 tane de tekbir öğle namazı alıyor. 55 tane tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, tam 55 tekbir öğle namazında. İkindiye gelelim, ikinin 4 sünnet, 4 farz ya, onda 44 tekbir alıyoruz iki namazında. 44 tane tekbir, bir tekbiri göğü dolduruyor, taşıyor. İki namazında 44 tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Akşam namazında 3 farz, 2 sünnet, 5 rekat, 28 tekbir alıyoruz akşam namazında. Yatsı namazı uzun biraz tabii, 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3'te vitri bunu ilave edince 73 tane tekbir alınıyor. Toplam ne yapıyor? 222 yapıyor muhtemelenler. 222 tekbir yapıyor bakınız. İşte bakın, namaz kılanla kılmayan durumuna bakın böyle. Yani namaz diğer sahabını bir yere kenara koyuyoruz, diğer sahablarını böylece koyuyoruz. Namazda gelen tekbir bakınız, bir günlük namazda alınan tekbir, 222 tekbir alınıyor namazda. 13 iftah tekbiri farz olanı. Bir tekbir namaz için yeri göğü dolduruyor, aşırı o kadar bir sevabı var. Artı bunun sevabını bir Mevla bilir muhteremler. Yani ne yazık, namaz ibadetin yoksun kalanlar haberleşecek. Ne diyor efendim? O tabi kendine göre uyduruyor fetvayı. Ben de efendim işte insanlığa yararım var, faydam var, görev yapıyorum, şunu bunu yapıyorum. Ama yazık oluyor bak. Yani bir tekbirin sevabı bakınız. Bunu da kalmıyor gene. Peygamberimizin bize olan şefkatten dolayı bak bir de mesai var şimdi namazdan sonra da. Bu tekbir namazda bu şimdi. Namaz dışında mesai var namazın dışında. Ne yapıyorsun namazdan sonra da? 33 Sübhanallah. 30 Elhamdülillah. 33 tane de tekbir alıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Şimdi konumuz tekbir. Ne yapıyoruz? 5 vakit namazının sonunda her namazda Allah'ın inşallah Teala tekbir alıyoruz 33 tane namazdan başka. 5'e çarp ne yapıyor? 165 yapıyor bu tren böyle bak. 165 yapıyor bu da böyle işte. Namazdan sonra bu tekbir alınıyor. Ne bunlar bakınız değil mi? Ne bunlar böylece? Oldu 387. Bakın. 387 tekbir alıyor kim? Namaz kılan elhamdülillah bir Müslüman. Bu kadar tekbir alıyor böylece. Bunun için adı cemaatimiz öyle kitaplara bakıyoruz da bir günlük değil bir vakit namazının sevabını yazamıyorlardır. O kadar büyük, o kadar büyük ki bir vakit namazının sevabı bunu yazamıyorlar böylece. Bir günlük tekbir bu kadar. Bu tekbir bu kadar bakınız. 387 tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir alınıyor. Yani sırf bunun sermiyor zamanında. Bu kadar muazzam bir sevap var. Bunun için namaz kılamayanlar, kılmayan demiyorum da Müslüman kılmak ister inşallah Teala, namaz kılamayanlar ne yapsınlar? Kendini namaza zorlasınlar. Yani namaz kılmıyorum diye bana aramasa kendi kendine, aldatmasa kendine, kandırmasa kendilerini, ne yapsın inşallah? Kendine namaz kılmaya zorlasın kendilerini. Bu kadar muazzam sevap var şimdi. Şimdi de inşallah hatırlamda ayet-i kerime okuyacağım inşallah. İsra suresinin son ayeti, ayet-i kerimesi. Bu da tekbirle ilgili. Burada tekbirin bir de manevi yönü faziletleri şimdi burada geliyor inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere burada. Bismillah. Ve kul hamdülillah. Ve kulil hamdülillah. Kul Allah'ın emri söyle anlamında. Kur'an'daki her kul emir Allah'tan söyle demektir. Önce tabii peygamberimize, sonra bütün Müslümanlara. Peygamberimiz emrediyor. Kul yani söyle kulum, de bakın kulum. Elhamdülillahillezî. O yüce Mevla'ya hamd olsun, şükür olsun, övgüler olsun Mevlamıza. Lem yettehiz veleden. Haşa o Mevla evlat edinmedi. Mevlam böyle buyurdu Kur'an'da. Neden? Çünkü Hristiyanlar ne diyorlar? Haşa muhteremler, yani ne kadar aşağılık bir mantıksız, bir tutarsız bir şey. Haşa Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyorlar muhteremler. Bu tabi her açıdan çürütülüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Mevlam böyle buyuruyor. Zaten Hristiyan alemi elindeki İncil biliyorsun gerçek değil muhtemelenler. Yani bunu kendileri de biliyorlar. Bunu kendileri de biliyorlar. Neden biliyorlar bunlar bunu? Çünkü İncil'leri sürekli değişti. Toplanan papazlar kurulu, güya ruhani kurulları bunu sürekli değişti böyle. Değişti. Yani onların dinleri insanların uydurduğu bir din hale getirildi. O hale getirildi. Ne diyorlar haşa? Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Şimdi insanlar şöyle akıl, mantık açısından bir düşünseler, bitki tohum verir. Onun evladı odur. Bitkinin evladı tohum verir. Ne olur? O bitkinin cinsi, türü neyse o tohumda aynı bitki olur. Ama önceki de çürü gider ama sonra. O devam edecek. Kuş yumurtlar, kuşun türü neyse o yumurta aynı türü bir kuş olur muhteremler. Tabi insandan insan doğar böylece. Haşa muhteremler, Allah-u Teala bilememek bakın böylece. Allah-u Teala yani dünyanın Rabbi değil ki böylece. Yani gökler başıboy değil ki. Nereye baksa bir denge düzen var bakın böyle. Bir çekim gücü var. Her şeyin bir yörüngesi var. Her şeyin bir hareketleri var. Mevla buyuruyor. Ve veldal mizan. Bak. Allah bir denge koydu muhteremler. Mesela bakınız dağlar var. Dağlar böyle şey. Nerede o dağ gerekiyorsa Allah onu oraya yarattı. Oraya yarattı böyle şey. Bir dağ böyle eğer alınabilse yerinden ki buna güç yetmezse büyük dağlara dünyanın orada dengesi bozulur muhteremler. Dünyanın dengesi bozulur böyle şey. Dünyalar, dağlar nedir? Yeryüzüne baskı oluşuyorlar. Mevlam bile revasi böyle. Ağır sabit, yeryüzünde baskı oluşturuyorlar böyle. Yani yer kabuğu oynamaması için. Yer kabuğu altı biliyorsunuz sıvı. Erimiş madenler, aşırı sıcak. O kadar aşırı sıcak ki ısıdan bedene radyasyon. Devamlı genişleme istiyor böyle. Yer kabuğunu zorluyor devamlı. Devamlı zorluyor, yer kabuğunu zorluyor. Bak Mevlam ne yapmış? Ağır baskı oluşturan öğreten dağlar Mevlam'a böyle. Yani bazı yer daha büyük dağlar. Demek o yürüyor, onlar daha fazla lazım oraya. Oradan daha fazla zorlanıyor yer kabuğu. Nereye baksak muhteremler, Allah'ın koyduğu bir denge düzen kanun var bu şey böyle. Yerde göktüler böylece. Bu işin burada Mevlam buyuruyor, o yüce Mevla'ya hamdolsun ki, haşa evlat edinmedi. Peki ne olur edinse haşa? Evladı mı oldu mu Allah olacak? O mu hiç Rabbi alim olacak peki? Daha önce yoktu. Öyle Allah oldu mu haşa böylece? Sonra ne kadar bakınız mantıksız, tutarsız bir şeye böylece. Haşa hem Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Hatta bazıları teşhis, üçleme. Yani haşa Allah o diyorlar. Üç Allah'tan biri o diyorlar. Hem ne diyorlar? Efendim işte bunu Yahudiler takip ettiler, baskın yaptılar, tuttular, çarmıha geldiler, işkin yaptı, öldürdüler. Mübarek insanlar ya, saçma olur mu böyle ya? Bir melek bak mıdır? Bir mecbur, bir melek ne yapıyor? Lüt kavminin 7 kasabasını kaldırıp yukarı kalkıp ters vuruyor. Bir melek. Yani bir melek Allah bu gücü vermiş. Haşa hem hasta işte Allah olacak, uluhiyet davası olacak, hem de haşa Allah'ın oğlu olacak da, efendim 3-5 yağdan korkacak, kaçacak da, onu tutacaklar, çarmıha gelecekler, içkin yapıp öldürecekler onu. Haşa böyle şey mi kurtaramayan? Kendini kurtaramayan kimi kurtarar haşa böyle şey? Mevlam buyuruyor devamlı yine ayet-i kerimede, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شِرِكٌ فِي الْمُلْكِ. Allah'ın mülkünde Allah'ın şeriki de olmadı, yoktur. Şerik, ortak, orta. Allah Teala mülkünü kimseyle paylaşmıyor muhtemelen, paylaşmıyor mülkünü böylece. Mülk onun, mülk onun böylece. Allah'ın mülkünde hiç kimse Allah'a eş, denk, ortak, şerik olamaz. Kim olacak ki böyle? En akıllı varlık insan mı olacak? İnsan neye karışıyor ki? Peygamberimizin buyurduğu gibi nefsini bilen Rabbini bilir. Peygamberimizin. Şöyle nefsimize, şöyle kendimize bakalım. Biz neyiz şu alemde? Neyiz? Bir bedenimiz var. Bir bedenimiz var. Peki bu beden bizim mi? Biz mi yaptık bu bedeni? Şu anda bedenin denetimi, kontrolü, her şey bizim elimizde mi? Yok değil mi? Yok muhtemelen. Değil mi böyle şey? Organlar çalışıyor, sistemler çalışıyor, insan havayı alıp veriyor bak. Bir havayı soluyoruz böyle, alıyoruz böyle, akciğere hava gidiyor. Ona karmaşık çeşitli gazlar giriyor akciğere böyle işte. Orada hemen bir laboratuvar tahlil ediliyor, oksijen alınıyor, deli geri atıyor muhtemelen böyle işte. Bütün kana gidiyor, dolaşımına dolaşıyor böylece. Şu bedenin denetimi bile elimizde değil. Şu beden bile bizim değil. Ama mülk, Allah'ın mülkü bak. Mülk muhtemelen böyle. Yerler, gökler, galaksiler bakın böyle. Cennetler alemi. Yani buradan baktığımız zaman en akıllı, en büyük varlık insan ama insan aciz-i mutlak da insan böyle. İnsan sonsuz aciziz. Efendim böbrem çalıştırmıyor. Senin değil mi böbrek? Çalıştır. Yok değil mi? Çalıştır muhtemelen. Ya. Şuram ağrıyor. Ağrımasın bakalım, yaşlanma, hastalanma, ölme bakalım, hadi bakalım. Yalnız şu bedene karışamıyor. Şu beden istediğim gibi denetleyemiyoruz şu bedeni. Elimizde değil. Değil muhtemelen beden. Haşa insanın ilah olur mu? İnsan Tanrı ilah olur mu haşa böylece? İşte buradan bakıyoruz ki, Elham buyuruyor bakınız, وَلَمْ يَكُنْ لَوْ شِرِكُنْ فِي الْمُلْكِ. Mülkünde ona kim şirik ortağı olabilir ki? Bence bak. Mevla buyuruyor. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Ve nücumu ilah var. Ayda, güneşte bak, dünya, bütün yıldızlar müsehharatın bir emri. Bak, müsehhar. Allah emrine tam müsehhar. Boyun eğmiş, Allah'ın tam kesin denetiminde böyle. Haddine kalan bir yıldız yörüngesi açtın bakalım. Ya muhteremler. Bir karınca aşamıyor yörüngesini bak muhteremler. Karınca nerede yaşayacak? Balık nerede yaşayacak? Balık. Efendim, tatlı su balığı denize yaşar mı? Yaşayamaz. Okyanus yaşayacak balık. Allah bunda hepsinin yörüngesini belirlemiş ama balıkların da. Kimi kıyıda yaşayacak, kimi biraz daha ileri yaşayacak, kimi yüzeyinde yaşayacak, kimi altında, kimi dibinde yaşayacak muhtemelenler. Alttaki bu üstüne çıkamaz. Çıktı mı oksijenler yanar gider, ölür, parçalanır muhtemelenler işte. Ya muhtemelenler bakınız. Allah'ın koyduğu dengeye bakın böylece, buna bakın böylece. İşte o Allah'a hamdolsun bak. Ve kulil hamdülillah bak. O Allah'a hamdolsun ki, Haşr'ın evladı olma, o yaratır o böyle, yaratıcı. O birdir, birdir. O mülk onun şeriki yoktur, mülkiyet onun, onundur. وَلَكُمْ وَلِيُّمْ لَزُّلْ وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا. Onun, Allah'ın veli yardımcısı yoktur. مِنَ الذُّلِّ. yani zaaftan dolayı. Hakikaten Mevlam buyuruyor, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Bakın derler. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Şimdi burada bir incelik var. Nedir bu? Önce kul burada Mevla'yı tanıyor bak. Allah'ı tanıyor. Marifetullah dönüyor bana. Her ilmin başı, her ibadetin başı nedir? Marifetullah. Allah'ı bilmek Celle Celaluhu. Birisi Allah-u Teala'yı bilmiyorsa dünyayı bir sefa yok. Hatta fıkıh da bir sefa yok muhtemelen bak. Yani fıkıh da bilebilir. Hadis tefsir hatta bilebilir. Ama kul Allah'tan gaflette ise o kişiden gene hayır yoktur böyle işe. Nedir en büyük ilim? Marifetullah. Allah'ı bilmek. Allah'ı bilenlere ne deniyor? Arifler. Arifi billah deniyor. Arifi billah deniyor. İşte Allah-u Teala'yı bilenler, onlar artık Allah'a da yanarlar. Yanarlar onlar böyle şey. Onları dövüşseler namaz kılma diye hayır. Sopada yerler muhtemelen böyle. Taşlar razı olurlar ama onlar namaz kılmadan duramazlar. Onun Allah demeden duramaz arifi billah. Buraya gelmeyen kişi için ibadete biraz zor olur. Engelli koşuya benzer böyle. Zor olur böyle şey. İşte sabahın okur, namaza işte ağırlık, tembellik, kalk, işte gündüz işini bırak, soğukta, sıcakta, efendim yatsı namazında uykun geldi yazın kısa gecelerde, şimdi hava soğuktu, eve geldin, bir tembel üzerine çöktü. Ama bir insan arifi billah oldu mu, o işten tembellik, üşenme gider, gider mi derler. O kul öyle Mevla'ya yönelmiştir ki, onun gören gözü Allah ilahi göz olmuştur böyle şey. İşte ondan kerameti zuhur eder. Eder. Arif billah. Şimdi bizim Mevlam burada önce marifetullah verdi bize Mevlam böyle şey. Mevlam sonra ne buyuruyor arkasından? Ve kebbirhu tekbira. İşte o Mevla'yı tekbirle an. Allah yüce azameti al Mevla'yı böyle. Ve kebbirhu. Onu tekbir eyle. Yücel. Tekbir an, mastay böyle, yani tekrar tekrar, ana böyle, tekrar tekrar böyle, sayısız böyle, böyle tekbir an, Mevla buyuruyor. Şimdi muhterem cemaatimiz, bir kimse de marifetullah oldu mu? Kul Mevla'ya tanıdıkça Allah'ın büyüklüğü, azameti, Allah'ın sonsuz kudreti o kulun bilincine yerleşiyor. İlahi aşk, muhabbet o kulun gönlüne yerleşir. Yerleşir. İşte kul bu duruma gelince, Allah'ın büyüklüğü anınca kişi bu bilinçle Allah-u Ekber deyince tabi bir tekbir yerlere göklere o zaman sığmıyor muhteremler. Bir gün bir evliyullah'ın biri giderken yolda bir yere bir camiye uğramış. Bakmış namaz vakti gelmiş, camiye uğramış. Tabi evliyullah alnında yazmıyor ki evliya diye bilinsin. Zaten evliyullah'ın en büyük sıfatı tevazudur. Tevazudur. Eğer bir kimsede biraz onuru, benliği, gururu, büyüklüğü varsa o sıfırdır. Neden? Evliyullah demek arifi billah. Allah'ı bilir. Allah'ı bilen kişi Allah mülkünde haşa büyüklenemez muhtemelen. Sonra evliyullah demek Allah'tan Celle Şanlı'yı gafil olmayan demektir. O Allah'ı unutamaz ki böyle. Unutamaz Mevlamızı. Allah-u Teala'yı hem bilir, marifetullah sahibidir, hem Allah'tan gafil değildir. Bunun için devamlı Allah huzurunda olan kişi, tabi yere basarken bile dikkate basar böyle. Öyle ağır yürür, yavaş yürür böyle, boynu bükülür, mütevazidir. Ve ne kadar evlullah varsa onların her biri en çok kendine kızarlar. Onlar kendini beğenmezler. Yani bir evlullah böyle saygıdan hoşlanmaz. Bunu sevmez bir şekilde, utanır Allah'tan. Büyük Allah'ın Celle Şanlığı. Bir evli olan biri tabii bir cami uğramış. Tabii cemaat bilmiyorlar. Hoca efendinin de bir özü varmış, abdü tutamama bir şey olmuş. Cemaat namazında kimse yokmuş cemaata da. Bu gelince bakıyorlar bir yabancı, tabii soruyorlar. Diyor, namaz kıldırabilir misin? Efendim ben acizim. Ama diyor, hoca diyor ki efendim bak ben de sahibi özürüm. Yani bir kanım neyse devamlı bir şey yapayım böyle. Ben sahibi özürüm diyor. Bunun için kıldıramıyorum diyor. Cemaat bize kıldıramıyor diyor. Eğer imkanım varsa geç diyor. Cemaat namazı kılalım. Pek de kılmayalım bunu. Bakıyor artık mecbur kalıyor. Miraba tabi geçiyor. Miraba geçiyor. Miraba geçiyor ama Allah'ın büyüklüğü, azameti aklına şey bir geliyor. Niyet ediyor Allah için Celle Şanlığı. Bir tekbir alıyor. Allahu Ekber deyince, Allah'ın büyük azametini şey yapınca düşüyor, bayılıyor bakın buna böylece. Düşüyor, bayılıyor böylece. Gafiller için diyor tekbir almak kolay diye bir alimin biri ama ehli hal için tekbir almak da kolay değil baktan. Yani bir Allahu Ekber demek, demek ki ehli hal için böyle kolay olmuyor böyle. Düşüyor, bayılıyor böylece. Şimdi bu tekbirde bir şey daha vardır muhteremler. Aslında birkaç bölüm ayrılıyor. Allah Teala'yı efalinde tekbir, esmasından tekbir, sıfata tekbir, ahkamında tekbir diye bölümde ayrılıyor böylece. Önce Allah Teala'yı efalinde tekbir, efal fiiller işlerinde yaptığı işlerinde böylece. Şimdi bir kimse bu tekbirin anlamını anlayınca, o kişinin tabi bu gönül alemine bu tekbirin manevi anlamı yerleşince, o kişi ne yapar? Allah-u Teala'yı efalinde tekbirle anar. Yani ne oluyorsa Allah'ın iradesi oluyor, her şey oluyor. Bunu bir böylece. Yerde, gökte, arşta, ferşte, bir zerre kımıldayamaz, Allah Celle Şanlığı izin vermezse muhtemelen bakın kardeşler. Bu nedir? Allah-u Teala'yı efalinde tekbir. Yağmur mu yağacak? Bulut mu oluşacak? Sebepler mi gerek? Sebebi sebebi yaratan da. Mevla müsebbibül esbab deniyor böyle. Allah sebebini Mevla yaratıyor böyle şey. Yani bir atom çekirdeğe çatlayıp başka yere dönüşemem. Bir zerre kımıldayamaz, deniz kımıldayamaz, bir damla yere su düşemez, Allah izin vermezse böyle. Tamam, Allah-u Teala mülkiyet onun, emir onun, denetim onun böyle işe. Bu nedir? Allah-u Teala'yı efalinde tekbir deniyor buna işte böyle işe. Şimdi gelelim biraz da inşallah güncel olarak şu asrdaki deprem ve şu batma olayına gelelim muhteremler. Bu küçük bir olay değil muhtemelen. Bunu böyle kabul edelim inşallah böyle. Yani bu Güneş'teki bu olay öyle küçük bir olay değil muhtemelen. Müslüm-i Şerif'te Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kıyametin 10 tane büyük alameti var. Bu 10 büyük alametler belirdi mi artık kıyametin düğmesine basılmış anlamına gelecek yani böyle. Buna rağmen. Onu tabi saymayacağım, zaman müsaade değil. Yalnız güncelle ilgili olduğu için, bunun biri nedir? Üç yerin batması bakınız. Vesaseti husufin, dünyada üç yer batacak. Su altına kalacak yani, üç yer. Deprem olacak, dünyada üç bölge, üç yer su altına kalacak. Nerelere bunlar? Hasfin bil maşrıkı, önce doğuda olacak bak. Bak muhtemelenler, sırasıyla böyle şey. Hasfin bil maşrıkı, önce doğuda bir yerler batacak. Ne kadar bölge, ne kadar batacak, bilmiyor muhtemelen şey. Ama önce doğuda bu olacak, demek ki deprem de olacak, su alttan kalacak, batacak böyle şey. Eğer bu Güney Asya'daki muhteremler, bu deprem, bu batma olayları oldu, çok yere battı böylece. Bu hadiste bildirilen olay ise artık ikincisine sıra gelecek şimdi. Ne ikincisi? Ve hasfin bil mağribi, ikinci hasf batma batıda olacak böyle. Doğudaki eğer bu olay ise, hadis-i şerifteki bilinen bu ise, şimdi artık batıya geldi. Batıda bir yer mi, bölge mi, artık Avrupa'nın bir kısmı mı, Amerika'da mı olacak? Allah Teala bilir. Ama ikinci bu deprem, büyük batma olayı, yere çökme batma olayı, artık sıra battı olacak muhteremler. Battı olacak. Üçüncüsü ve hasim bilgisi Arap, üçüncüsü de Arap yarımadası olacak. Arabistan olacak. Üçüncüsü muhteremler. Orada batacak. Önce doğuda, sonra batıda, ondan sonra Arap yarımadasında. Sonu orada batacak. Şimdi biliyorsunuz muhteremler, dünyanın süper gücüyüm diyenler, insanların zorla ve baskıyla bir de Hristiyanlaştırmaya çalışanlar. Halbuki zavallılar muhteremler, kendi ülkelerinde kiliseleri bomboş. Yani inanmıyor halkı, halk inanmıyor onlara bile. İnanç yok onlarda böylece. İnanç yok aslında böylece. Kiliseleri bomboş, kimse bir dinde bir şey kalmamış böyle. Ahlaklar tamamen bitmiş böyle. Sıfırlanmış böyle. Artık böyle eşcinsellik artık. Yani kadınlar da bıkmışlar, eşcinsellik başlamış böylece. Her bir pisliği yapıyorlar. Alkoller yetersiz. Tatmin olamıyorlar. Uyuşturucu, şuna bunlar. Kendi ülkeye batmış zavallılar da kalkmışlar Müslümanları $100 arasına koyup Hristiyanlaşma muhteremler. Peki bunlar batacak mı acaba? Evet, batacak muhteremler, batacak muhteremler. Allah Teala dilediği anda Mevlam bunlara batıracak. Peki bunlar önlem alamazlar mı bunlara? Alamazlar muhteremler, alamazlar böylece. Allah Teala Mevlamızın fıtrat kanunları var. Allah'ın koyduğu fıtri kanunlar var. Mesela bir dişiden bir çocuk nasıl meydana gelecek? İnsan olsun, hayvan olsun böylece. Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanunu var böylece. Bu kanunu insanlar araştırırlar, iyi bir anlayabilirler. Ama kimsenin eli yetmiyor ki bu kanunu değiştirebilsin. Tamam, erkek dişi bir araya gelmişler, insan olsun, hayvan olsun. İşte bir insan orada dölleniyor böyle, embriyon hale geliyor, dölleniyor bu şekilde. Peki ne olacak? Efendim, ben diyor kız istiyorum diyor mesela kadın, bu kız olsun. Bu kadar tıp gelişmiş, bu kadar teknoloji var, bilim var bu kadar böylece. En modern hastaneye gideceğim ben diyor. Efendim, ben diyor kız istiyorum bu sefer böyle diyor. Peki bunu yapma imkanı var mı? Yok değil mi? Yok değil mi? Yok. Efendim işte sarışın istiyorum böyle diyor. Yok. İmkanım var. Yok muhtemelenler. Efendim benim çocuğum çok üstün süper zeka olsun istiyorum ben diyor. İmkanı var mı? Yok yok muhtemelenler. Dünyanın en zengin çocuğu bakın değil mi? Akıldan yoksun. Ya. Yoksun bu şekilde. Bunun gibi yağmur yağacak mesela, soğuk hava gelecek. Bu Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları. Bir su çevrimi bu aslında. Yani buharlaşacak, işte çıkacak göklere, soğuk hava gelecek, orada kalacak. Şimdi hadi cemaatimiz, yani şu Allah'ın aşkına kurban olmaz Mevlamıza bakın muhteremler. Bakınız. Allah'ın koyduğu dengeye bakın hocam böylece. Güneş enerji verecek, su ısınacak denizlerde, buharlaşacak, yukarı çıkacak. Su buharı havadan hafif çıkacak böyle. Hep birlikte ne olur? Bunlar atmosferi geçerler, uzaya kaybolur bunlar. Denizler kurur gider. Bak Mevlam ne yapmış? Yukarıda bir soğuk tabakaya geliyor böyle. Su buharı havadan hafif böyle. Yükseliyor, soğuk tabakaya geliyor. Yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor, yukarı çıkamıyor bak. Tutuyor Mevlam bak. Tutuyor bak. Allah'ın koyu kurala bakın bu şekilde efendim. Hemen aşağı iniyor mu? Yok, inmiyor muhtemelen. Allah-u Teala ne zaman dilerse Mevlam, nereye onu Mevlam verecekse bak. Allah sebebini veriyor. Bir rüzgar, işte askeri, benim jandarması. Bunları sürüyorlar. Ha bakalım şuraya sür bak onları. Topla bunları bir araya getir. Yolun aşırı bulut olacak. İn bakalım buraya. Ne kadar inecek? Yağmur tamiri sayılı bak muhteremler. Şimdi ne yapıyor insanlar uzaydan, şu meteoroloji, şuradan, buradan araştırmalar, incelemeler, şunlar bunlar. Tam görüyorlar, tam görüyor zaten, görüyorlar. İşte şuradan efendim Kafkas'tan geliyor, Balkan'dan geliyor, işte Afrika'dan geliyor. Sıcak hava geliyor, soğuk hava, yağmur olsa geliyor. Bu kadar. Aşırı soğuk geliyor, aşırı yağış geliyor, aşırı kar geliyor. Bu kadar. Önle, önlüyor musun? Sıfır değil mi atmamız? İşte beşer ağaç bu şekilde. İşte Amerika bu terimde. Amerika'ya kasır kabul götürüyor böylece. Ne yapıyor Amerika? Bir şey yapabiliyor mu? Eğer Amerika'nın elinde böyle gücü olsa ne yapar? Ona gelen fırtığı Afrika'ya gönderir. Müslümanları gönderir o. Amerika geliyor mu? Gelmiyor muhteremler. Gelmiyor az cemaatimiz. İşte muhteremler, o Mevla'yı tanımak lazım. Mevla'nın kudretini muhteremler. Tanıma gerekiyor. İşte kişi böyle Mevla'yı tanır da o kişi şöyle bir Allah-u Ekber derse yer ki buna dayanamıyor muhterem. Dayanıyor buna böyle şey. Bir de kısa da inşallah Allah-u Teala'ya tekbir ahkamında esması sıfat var ama onlara girmeyeceğim şimdi. Allah-u Teala'yı tekbir ahkamında, hükümlerinde Allah'ın koyduğu hükümler var işte. Allah'ın koyduğu kanun, kurallar var. Emirleri var Mevlamızın. Nedir bunlar? İşte en büyük Allah'tır diye Allah emirlerine, ahkam, hükmüne tam teslim olma gerekiyor. Allah böyle mi buyuruyor? Tamam bu eyle yazacağım adım. Yerler, gökler ona boyun eğiyor muhtemelen. Arş, feş, Mevla'ya boyun eğiyor muhtemelen bakımız. Müsahharatın bir emri Mevla buyuruyor böylece. Galaksi ona boyun eğiyorlar. Haşa kim adına kalmış ki Allah'ın koyduğu ahkama boyun eğmesin haşa be. İşte Mevla böyle hüküm koyun bizlere. Mesela günde 5 vakit namaz kılacak kul böylece. Aslında bize de gerek bu. Bize gerek bu böylece. Çünkü daha yapabilsek de daha yaralanabilsek bu muhteremler. Yine güzel Mevla emri koymuş, kural koymuş Mevlam. Hanımın örtülmesi için bak. Allah böyle kural koymuş Mevlam böylece. Efendim ben bu kadar örtülemem ben. Sen kimsin ben kimim muhteremler. İşte az cemaat inşallah Mevlam'ı teslim olalım inşallah Mevlam'ı inşallah. Mübarek tabi bayramda gel alıcı cemaatimiz. İnşallah hepinizin de bütün İslam alemi bayramı mübarek olsun inşallah muhteremler. Tabi çok Mevla'ya dua edelim. Bayramı bilmeyenler de var muhteremler. Böyle. Yani bayram olduğunu bilemeyenler de var muhteremler. Bomba altında yaşayanlar var böyle. Zina yaşayanlar var tabi. Şunlar bunlar da var böylece. Elhamdülillah sobamız var efendim, kaloriferimiz var elhamdülillah, sobamız yemek var aziz cemaatimiz. Fakat onlara düşeyelim, onlara dua edelim inşallah Teala. Çünkü bütün Müslümanlar aynen bir bedene benzer. Eğer bir kişi tam gerçek, tam Müslümansa, o kişi bütün Müslümanların şahsi manevisi, beden gibi oluyor böylece. Şimdi bedende, mesela ayak epey uzak beyne, ayağımızın bir parmağında bir ağrı olsa bunu bütün ben hissediyor mu? Hissediyor muhtemelenler. Yani dişimizde olsun, bebekte olsun, içimizde görünen görünmeyen böyle dıştı mıştı olsun, bedenimizin bir yerine bir diken bassa, yeri ağrısa bundan bütün beden elem duyuyor, onu ilgileniyor. İlgileniyor. Gerçekte bütün Müslümanlar da bir beden gibi aslında böylece. Bunun gibi böylece. İnşallah Mevlam, İslam hayırlı etsin bunu inşallah Teala. Haftaya pazara inşallah yine devam edeceğiz sohbeti inşallah. Lillahi Teala Fatiha.